Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış. Doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir.